और अचानक ही उनकी मौत भी हो जाती है, अतः उनका दुख भी कम नहीं है। मृगों और पक्षियों को वर्षा, सर्दी और धूप का महान कष्ट तो है ही, भूख प्यास के भारी दुख से भी मृग सदा संतुष्ट रहते हैं। पशु समूह के जो दुख हैं, उन्हें भी सुन लो। भूख प्यास तथा सर्दी गर्मी आदि का कष्ट सहना, मारा जाना, बंधन में डाला जाना और डंडे आदि से पीटा जाना, नाक का छेदा जाना, चाबुक और अंकुश की मार पड़ना आदि उनके महान कलेश हैं। इनके अतिरिक्त बोझ ढोने का भी उन्हें बड़ा भारी कष्ट है। कार्य की भिक्षा देते समय भी उन्हें मारा पीटा जाता है, फिर युद्ध आदि की पीड़ा भी सहनी पड़ती है। अपने झुंड से जो उनका वियोग होता है और वे वन से जो अनंतर लाए जाते हैं, यह सब कष्ट अलग है। दुर्भिक्ष, दुर्भाग्य का प्रकोप, मूर्खता, दरिद्रता, नीच ऊंच का भाव, मृत्यु, राष्ट्रीय विलुप, एक राज्य का नाश करके दूसरे राज्य की स्थापना, पारस्परिक अपमान का दुख, आपस में एक दूसरे से धन वैभव या मान प्रतिष्ठा में बढ़ जाने का कष्ट, अपनी प्रभुता का सदा स्थिर रहना, ऊंचे चढ़े हुए लोगों का नीचे गिराया जाना इत्यादि महान दुखों से यह संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। जैसे इस कंधे का भार उस कंधे पर कर देने को मनुष्य विश्राम समझता है, उसी प्रकार इस लोक में एक दुख दूसरे दुख से ही शांत होता है। अतः एक दूसरे से ऊंची स्थिति में स्थित हुए इस संपूर्ण जगत को दुखों से भरा हुआ जानकर उसकी ओर से अत्यंत उद्विग्न हो जाना उद्वेग से वैराग्य होता है। वैराग्य से ज्ञान प्रकट होता है तथा ज्ञान से परमात्मा विष्णु को जानकर मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। माँ जैसे कुएं के पवित्र स्थान में विशुद्ध राजहंस नहीं रह सकता, उसी प्रकार ऐसे दुखमय संसार में तो कभी रम नहीं सकता। मैया, जहाँ रहकर मैं बिना किसी विघ्न बाधा के आनंद पूर्वक रह सकता हूँ, वह स्थान भी बताता हूँ, सुनो। अविद्या रूपी वन तो बड़ा भयंकर है, उसमें नाना प्रकार के कर्ममय बड़े बड़े वृक्ष खड़े हैं, वहाँ संकल्पों के डांस और मच्छर बहुत हैं, शोक और हर्ष ही वहाँ की सर्दी और धूप है। उस वन में मोह का घना अंधकार छाया रहता है, वहाँ लोभ रूपी सांप और बिच्छू रहते हैं, विषों के अनेक मार्गों से वह प्रदेश व्याप्त है, काम और क्रोध रूपी बधिक तथा लुटेरे उसमें सदा डेरा डाले रहते हैं। उस महादुखमय विशाल वन को लांघ कर अब मैं एक ऐसे महान विपिन में प्रवेश कर चुका हूँ, जहाँ पहुँच कर उसके तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुष न शोक करते हैं न हर्ष, वह किसी से भय नहीं है, किसी को भी भय नहीं है। उस विद्यारूपी वन में सात बड़े भारी वृक्ष हैं, वहाँ सात ही पर्वत हैं जिन्होंने तीनों लोकों को धारण कर रखा है, सात ही हर्द कुंड है और सात ही नदियां हैं जो सदा ब्रह्म रूप जल बहाया करती हैं। तेज, अभेदान, अद्रोह, कौशल, दक्षता, अचपलता, अक्रोध और प्रिय वचन बोलना, यही सात पर्वत उस विद्यावन में स्थित है। दृढ़ निश्चय सबके साथ समता, मन और इंद्रों का संयम, गुण संचय, ममता का अभाव, तपस्या तथा संतोष, ये सात हर्द हैं। भगवान के गुणों का विशेष ज्ञान होने से जो उनके प्रति भक्ति होती है, वह विद्यावन की पहली नदी है। वैराग्य दूसरी ममता का त्याग, दूसरी भगवत आराधना, चौथी भगवत दर्पण, पांचवी ब्रह्मोक्त बोध, छठी तथा सिद्धि सातवीं नदी है। यही सात नदियां वहां स्थित बताई गई हैं। वैकुंठ धाम के निकट इन सातों नदियों का संगम होता है। जो आत्मतृप्त शांत तथा जितेंद्रिय होते हैं, वे ही महात्मा उस मार्ग से परातर पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। कोई श्रेष्ठ ज्ञानी जन उन वृक्षों को प्राप्त करते हैं, कोई पर्वतों को, कोई हर्द को तथा कोई उन सात सरिताओं को ही प्राप्त होते हैं। माँ, मैं ग्रहण किए हुए व्रत को धारण करने की इच्छा रखकर ही यहाँ ब्रह्मचार्य का आचरण करता हूँ। इस ब्रह्मचार्य में ब्रह्म ही संविधा, ब्रह्म ही अग्नि तथा ब्रह्म ही कुशास्त्रण है। जल भी ब्रह्मा है और गुरु भी ब्रह्मा ही है। यही मेरा ब्रह्मचार्य है। विद्वान पुरुष इसी को सूक्ष्म ब्रह्मचार्य मानते हैं। माता, अब मेरे गुरु का परिचय सुनो। जिन्होंने मुझे विद्या प्रदान की है, एक ही शिक्षक है, दूसरा कोई शिक्षक नहीं है। हृदय में विराजमान अंतर्यामी पुरुष ही शिक्षक होकर शिक्षा देता है। उसी से प्रेरित होकर मैं झरने से बहकर जाने वाले जल की भांति जहाँ जिस कार्य में नियुक्त होता हूँ वहाँ वैसा ही करता हूँ। एक ही गुरु है, उनके सिवा दूसरा कोई गुरु नहीं है। जो हृदय में विराजमान है यही गुरु है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। उन्हीं गुरु स्वरूप भगवान मुकुंद की अवहेलना करके संपूर्ण दानव पराभव को प्राप्त हुए हैं। एक ही बंधु है, उसके सिवा दूसरा बंधु नहीं है। जो हृदय में विराजमान है वह परमात्मा ही बंधु है। मैं उसे नमस्कार करता हूँ। उसी से भिक्षा प्राप्त करके सात बंधुमान भाई सप्तऋषि आकाश में प्रकाशित हो रहे हैं। ऐसे ही ब्रह्मचार्य का भली भांति सेवन करना चाहिए। अब मेरा गृहस्थ कैसा है यह भी सुन लो। माताजी, प्रगति ही मेरी पत्नी है, किंतु मैं कभी उसका चिंतन नहीं करता। वह सदा मेरा चिंतन किया करती है। वह मेरे सब प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली है। नासिका, जीभा, नेत्र, त्वचा, कान, मन तथा बुद्धि, यह सात प्रकार की अग्नि सदा मेरी अग्निशाला में प्रज्वलित होती रहती है। गंध, रस, रूप, शब्द, स्पर्श, मंतव्य और बोध, वे यही सात मेरी समिधाएं हैं। होता भी नारायण है और ध्यान से साक्षात नारायण ही उपस्थित हो उस हविष्य का उपयोग भी करती हैं। ऐसे यज्ञ द्वारा मैं अपने इस गृहस्थी में उन परमेश्वर विष्णु का यजन आराधन करता हूँ। किसी भी वस्तु की कामना नहीं रखता, तथापि मेरे संपूर्ण काम स्वतः ही सिद्ध हैं। मैं संसारिक संपूर्ण दोषों से द्वेष नहीं करता तथा कोई भी दोष मुझ में प्रकट नहीं होता। जैसे कमल के पत्ते पर जल की बूंदों का लेप नहीं होता, उसी प्रकार मेरा स्वभाव राग द्वेष आदि से लिप्त नहीं होता। मैं नित्य हूँ, बहुतों के स्वभाव का साक्षी हूँ। अनित्य भोग मुझ पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। जैसे सूर्य की किरणें आकाश में लिप्त नहीं होती, वैसे ही मेरे भगवत अर्थ किए गए निष्काम कर्म में भोग समूह नहीं लिप्त होते। मेरे कर्मों का फल भोग सामग्री के रूप में नहीं उपस्थित होता। वे कर्म तो भगवत प्राप्ति कराने वाले होते हैं। माता, ऐसे मुझ पुत्र से तुम दुखी ना हो। मैं तुम्हें उस पद पर पहुंचाऊंगा जहां सैकड़ों यज्ञ करके भी पहुंचना असंभव है। अपने पुत्र की यह बात सुनकर इतरा को बड़ा विस्मय हुआ। वह सोचने लगी, अहो, यदि मेरा पुत्र ऐसा दृढ़ निष्ठा वाला विद्वान है, तब तो संसार में जब इसकी ख्याति होगी उस समय मेरा भी महान यश फैलेगा। माता इस प्रकार की बात ये सोच रही थी कि शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु उस अर्चा विग्रह से साक्षात प्रकट हो गए। वे उस द्विज पुत्र की बातों से अत्यंत प्रसन्न थे। भगवान की दिव्य कांति करोड़ों सूर्य के समान थी। वे अपनी प्रभा से संपूर्ण जगत को उद्भासित कर रहे थे। भगवान को देखकर ही ऐत्रेय धरती पर दंड की भांति पड़ गए। उनके शरीर में रोमांच आया, नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे, वाणी गदगद हो गई। बुद्धिमान ऐत्रेय ने मस्तक पर अंजलि बांधकर भगवान का इस प्रकार स्तवन आरंभ किया। भगवान वासुदेव का हम ध्यान और नमस्कार करते हैं। आप ही प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण हैं। आपको नमस्कार है। आप केवल विज्ञान स्वरूप तथा परम आनंद मूर्ति हैं। आपको नमस्कार है। आप आत्मराम शांत तथा आप समस्त इंद्रियों के स्वामी हर्षिकेश हैं।